Nie trzeba było długo czekać, Widzew ma nowego trenera. Zwolnionego kilka dni temu Marcina Kaczmarka, którego wizji klubu najwyraźniej zarząd nie do końca kupował, zastąpił Enkeleit Dobi. To Albańczyk, który przed laty grywał w Ekstraklasie, w Zagłębiu Lubin czy Górniku Zabrze. Ostatnio trenował drugoligowego Górnika Polkowice i zbierał dobre opinie, że pod jego wodzą zespół grał ładnie, skutecznie i do przodu, czyli dokładnie tak, jak powinien Widzew. Jestem bardzo szczęśliwy, że wezmę udział na ten część o tej historii tego klubu wyjątkowego i wielkiego klubu. Obiecuję, że będziemy robić wszystko, żeby wszyscy razem z kibicami będziemy dumni to, co drużyna będzie prezentowała na boisku. Równocześnie zrobimy wszystko, żeby na boisku wejdziemy i sodzić z głową podniesioną. Przede wszystkim, że nie tylko stawimy kawałek zdrowia, postawimy serce i duszę, ale jeżeli trzeba, jeszcze wątroby. Serca, duszę, a może i wątroby zostawią pewnie dziś na Craven Cottage piłkarze Cardiff. Mają przed sobą trudne zadanie odrobienia straty do Fulham, które w poniedziałek 2-0 wygrało w Walii pierwszy półfinał. Początek spotkania o 20.45, a mowa oczywiście o barażach Premier League. Finał rywalizacji 4 sierpnia, a rywala oczekuje już Brentford, które wyeliminowało Swansea. A w kwestii piłki w Anglii dobre informacje dla polskich kibiców docierają z obozu The Reds. Reprezentant Polski do lat 17, Jakub Ojrzyński, podpisał profesjonalny kontrakt z Liverpoolem. To pierwsza taka umowa w jego karierze. Tata Kuby, Leszek Ojrzyński, czyli były trener m.in. Arki, Górnika czy Korony, przyznał, że klub z Anfield był mocno zdeterminowany, by bramkarza zatrzymać. O 20:00 początek meczu żużlowego. ROW Rybnik pojedzie z Włókniarzem Częstochowa. Będzie to zaległe spotkanie 6 kolejki Ekstraligi. Przełożone zostało, gdy wyszło na jaw, że u jednej z osób obsługujących mecz ROW-u z Unią wykryto koronawirusa. Nie u jednej, a u kolejnych dwóch osób wykryto dziś COVID-19 w Treflu Gdańsk. To jeden z siatkarzy, a także członek sztabu szkoleniowego. Łącznie aż 14 osób choruje na koronawirusa, w tym 11 zawodników. Za tydzień sanepid przeprowadził u osób zakażonych kolejne testy. A kłopoty z wirusem dotknęły także Formułę 1, a dokładnie Sergio Pereza. Meksykanin musiał poddać się izolacji ze względu na niejednoznaczne wyniki badań. W niedzielę w Silverstone ma się odbyć czwarta runda Mistrzostw Świata. Kierowca teamu Racing Point oczekuje w odosobnieniu na wynik kolejnego testu poza terenem toru, na którym za trzy dni kierowcy powalczą o Grand Prix Wielkiej Brytanii. Na koniec Igrzyska Olimpijskie. Na szczęście głos dzisiaj taki, że uda się je za rok przeprowadzić. Natomiast jak przyznał dyrektor zarządzający Komitetu Organizacyjnego Imprezy w Tokio, Toshiro Muto, trzeba się liczyć z ograniczoną liczbą kibiców. Znów o sporcie po 21:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może przelotnie padać na północy kraju, na termometrach od 10 do 15 stopni. Jutro także opady w północnej Polsce i w dodatku nad morzem silniejszy wiatr. Na termometrach 18 stopni w Suchałkach, 23 w Warszawie, 26 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media, Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Oddychamy głęboko? Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Moje klientki często pytają, co stosować na zniszczone paznokcie, gdy zwykłe odżywki nie dają rady. Wtedy polecam im Regenerum. Regeneracyjne serum do paznokci w postaci olejku lub lakieru. Niektóre klientki wybierają klasyczne Regenerum w tubie z pędzelkiem, a niektóre nowość. Regenerum w lakierze, które natychmiast utwardza płytkę, pozostawiając paznokcie gładkie i błyszczące. Już po tygodniu paznokcie będą wyraźnie mocniejsze i odporne na uszkodzenia. Regenerum. Pełna regeneracja. W postaci olejku lub lakieru. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, program Trzeci Polskiego Radia. Marcin Cichoński, witam z ogródka. Audycję realizuje Iwanka Kunewa, wydawcą jest Aleksandra Budka, a ze mną jest już pierwszy gość, Bartek Królik. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Bartku, za chwilę porozmawiamy o tym, że odczarowujesz naszą scenę koncertową i wystąpisz w programie trzecim. Za chwilę porozmawiamy też o płycie Pan od muzyki, ale niech nam się spełni na początek raj. I to pierwszy fragment, który dzisiaj posłuchamy z albumu Pan od muzyki. Bartek Królik jest z nami. Dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry, witam serdecznie. Bartku, tak naprawdę powiedz, jak długo takie dźwięki usypiałeś w sobie, jak długo one w tobie drzemały i co sprawiło, że nagle taka erupcja nastąpiła po tylu latach, wreszcie album podpisany twoim imieniem i nazwiskiem? Te dźwięki rzeczywiście powstawały w mojej głowie dłuższy czas, ponieważ dojrzewałem długo, żeby nagrać pierwszy solowy album, ale co sprawiło to, że w końcu ten album się ukazał? Wiesz co, przeżywam urodzaj wieku średniego, tak bym powiedział. Ale to jeszcze nie ten czas, kiedy mówimy druga młodość? No, wiesz co, ja się czuję cały czas młodo wewnętrznie. Natomiast rzeczywiście ostatnimi czasy przyszła do mnie wena. Myślę, że po latach współpracy z innymi artystami, kiedy pomagałem im spełniać właściwie ich wizje i ich marzenia muzyczne i nie tylko, no przyszedł czas, żeby się w końcu zająć sobą troszkę. To tutaj mi się pojawiły znaki zapytania, ponieważ mówisz o wenie. Ty od dwóch dekad, jak nie dłużej, tak naprawdę pracujesz dzięki swojej wenie. Sisters, Wonky One, tutaj jeszcze można by wymienić inne projekty artystyczne albo pisanie dla innych artystów. Więc tej weny nigdy ci nie brakowało. Natomiast brakowało tego, że wreszcie postawisz tą kropkę. Sygnowano Bartek Król. Rzeczywiście i tutaj chodzi głównie o tekstopisarstwo. Ja po prostu przez wiele, wiele lat byłem zablokowany w jakiś sposób na pisanie tekstów i wyruszyliśmy w trasę z Agnieszką Chylińską po wyspach i poczułem po prostu się totalnie samotny. Wsiadłem sobie z tyłu w autobusie i założyłem kaptur, wiesz, i patrząc na mijający obok za szybą właściwie świat, chciałeś napisałem 26 piosenek. Aha, od razu wysypało się po prostu. Myślałem, że z Agnieszką Chylińską powtórzysz, kiedy powiem sobie dość. Myślę, że to przed nami jeszcze. Na pewno Agnieszka szykuje kilka ciekawostek. Ale wracając do tych 26 piosenek, to sprawiło, że już w tym momencie wiedziałeś, że album będzie wyglądał mniej więcej w taki sposób? Selekcja była bardzo trudna? Nie, nie. Zwykle jest tak, że album właściwie pod sam koniec nabiera ten ostateczny kształt i kompozycje. Właściwie można powiedzieć, że natura sprawia, że dane kompozycje szybciej dojrzewają i po prostu tworzą ten album. To nie do końca jest tak, że człowiek planuje coś i to po prostu realizuje od tak. Przynajmniej w moim przypadku tak to jest, że często te piosenki wybierają siebie, a nie ja wybieram je. Jeszcze jedna sprawa, dość prywatna, ale pozwolę sobie zapytać, bo wiele osób twierdzi, że tak naprawdę to cudowne doświadczenie, które i ty i ja dzielimy, czyli ojcostwo, zmienia i sprawia, że ludzie są dojrzalsi i wtedy mają więcej odwagi do tego, żeby powiedzieć parę słów. To ciebie zmieniło i to też sprawiło, że pan od muzyki jako płyta się ukazała? Rzeczywiście jest tak, że rodzicielstwo i ojcostwo wpłynęło na tą decyzję. No, asertywność wzrosła zdecydowanie, szczególnie, że ostatnimi czasy oprócz tego, że pojawiły się na świecie moje córeczki, to jeszcze dotknęło mnie parę innych historii zdrowotnych, dosyć takich trudnych. Słyszeliśmy, tak. I one przyspieszyły naprawdę we mnie chyba to dojrzewanie. Jasne. W tej chwili posłuchamy nagrania Z ręką na sercu, a za chwilę przejdziemy do tego, co usłyszymy w niedzielę podczas koncertu trójkowego. Z ręką na sercu Bartek Królik. Jak długo być będzie ślubu mnie przed wami nareszcie, by wypełniać misję i tworzyć muzykę, by słyszeć ją w każdym mieście. Obywatele, kobiety i dzieci, mężczyźni i młodzi ludzie, rytm życia musi być mocny, taneczny, by jego sens nam nie uciekł. Moja muzyka do snu ukołysze, ze snu cię potem wybudzi. Rozgrzeje ciało, pobudzi duszę, bo to jest muzyka dla ludzi. Obywatele, kobiety i dzieci, mężczyźni i młodzi ludzie, rytm życia musi być mocny, taneczny, by jego sens nam nie uciekł. Jeśli ktoś słyszy mój głos, chcecie więcej, to podnieście ręce. Za każdym razem, gdy słyszę te dźwięki, przede mną otwiera się przestrzeń. Ja czuję lekkość i ciągle chcę więcej. Muzyka się staje powietrzem. Obywatele, kobiety i dzieci, mężczyźni i młodzi ludzie, rytm życia musi być mocny, taneczny, by jego sens nam nie uciekł. Jeśli ktoś słyszy mój głos, chcecie więcej, to podnieście ręce. Jeśli ktoś słyszy Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Michał rok temu zachorował na nowotwór. Na szczęście ta historia ma dobre zakończenie. Dzięki Fundacji Krwinka. Mama mogła mi kupić drogie leki, a ja spędzałam więcej czasu w domu niż w szpitalu. Bo Krwinko Transporter dowoził mnie na zabiegi. Mały krok dla ciebie, wielka pomoc dla dzieci. I ty pomóż dzieciom onkologicznie chorym, podopiecznym Fundacji Krwinka. Zachęcam, Agnieszka Więdłocha. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jeszcze raz witamy z ogródka na Myśliwieckiej 357. Bartek Królik jest naszym gościem i za chwilę porozmawiamy o tym, co wydarzy się na antenie programu trzeciego, ale także tutaj, właśnie na Myśliwieckiej 357 2 sierpnia. Bartku, z tego co zrozumiałem, to tak naprawdę będzie wydarzenie podwójnie ważne, bo dla nas w programie trzecim będzie to otwarcie sceny muzycznej po dłuższej przerwie. Dla ciebie natomiast będzie to tak naprawdę debiut solowy, koncertowy. Aż ciężko uwierzyć po tylu latach. Rzeczywiście będę zaczynał, jak to się mówi, z wysokiego C. Koncert w Trójce będzie dla mnie bardzo szczególny. Całe życie marzyłem o tym, żeby się znaleźć tutaj i żeby zagrać tutaj koncert. Kiedy słuchałem Trójki na poddaszu w swoim mrągowskim mieszkanku z widokiem na dziki las. No nie podejrzewałem, że jednak to marzenie się spełni, ale jak widać, wszystko jest możliwe. Powiedz, czego możemy się spodziewać, jeżeli oczywiście możesz zdradzić jakieś niespodzianki? Czy to jest tak, że zagrasz Pana od muzyki, czyli płytę, czy jednak, no wiesz, twój repertuar jest tak ogromny? Rzeczywiście zagramy więcej ciekawostek. Mhm. Będzie to taki 50-minutowy, 45-minutowa lekcja, można powiedzieć, taki przedsmak tego, co będzie można usłyszeć na naszych koncertach, o ile oczywiście one wrócą. Natomiast zagramy oczywiście płytę Pan od muzyki plus kilka rzeczy z archiwum, że tak powiem, X. Pojawią się piosenki Sisters między innymi, w których miałem, że tak powiem, wiodłem prym, że tak powiem. A oprócz tego kilka rzeczy, które bardzo lubię w muzyce anglosaskiej, zagranicznej, rytm bluesowej, ale może nie zdradzajmy wszystkiego. To na zakończenie powiedz, ty tak naprawdę teraz pracujesz z kolegami i koleżankami nad tym, żeby powrócić do grania w dwóch tak naprawdę artystycznych formacjach. Jednej jako ty, Bartek Królik, i drugiej jako Wonky One. Zgadza się. Podejmujemy takie desperackie próby w zaistniałej sytuacji koronawirusowej, ponieważ jak wiemy, każdy zespół jest przedsiębiorstwem po prostu, które składa się z wielu, osób i żeby taki koncert mógł dojść do skutku, to trzeba naprawdę bardzo dużo przygotowań i pracy, wręcz pół roku przed samym wydarzeniem, więc teraz na szybko próbujemy coś zorganizować, dlatego że bardzo, bardzo wiele osób zostało bez pracy i po prostu... No odbudowanie tego rynku koncertowego czas. To jest bardzo ciężkie zadanie. O tym będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiać. Przed 21 myślę, że będzie taki bardzo mocny wątek dotyczący sceny muzycznej. Bartku, jeszcze na koniec 2-3 słowa od ciebie, od serca. Zaproś go wszystkich przed radioodbiorniki w niedzielę 2 sierpnia. Mhm. No oczywiście zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Będzie wesoło, będzie również melancholijnie. Będziemy przedstawiać historię o nas samych, historię o człowieku, która będzie prowadzona w sposób szczególny, wyjątkowy. Nie mogę powiedzieć oczywiście, ponieważ to będzie, myślę, clue całego występu, ale będzie to coś wyjątkowego. Polecam. Bartku, bardzo Ci dziękujemy za wizytę u nas. Słowo historia się pojawiło teraz nieprzypadkowo, bo na zakończenie naszej rozmowy historia właśnie z albumu Pan od muzyki. Posłuchajcie o historii, która często zdarza się. To historia, która boli i do Był raz człowiek całkiem młody, typ co życia liznąć chce. To kobieta co książkowe o tym życiu prawdę wie. I nie byłoby w ogóle nic tym złego, gdyby chciała do swych błędów przyznać się. Nie czekałem przez ten czas na nic innego, lecz naprawdę daję słowo, nic na siłę nie da się. Nie opadam się za siebie, bo oddam na swoje dni. Już nie wstykam i nie patrzę, święty spokój tego chcę. Dajesz siebie, robisz wszystko, spalasz i zagadzasz się. Miałaś kiedyś swoją szansę. Tej osoby do myślenia dały mi. Teraz już myślę sobie, swoją drogą musisz iść. Była siostrą w mojej doli, była ze mną w każdy dzień. Teraz wszystko jest skończone, więcej widzieć jej. I nie byłoby w ogóle nic tym złego, gdyby chciała do swych błędów przyznać się. Nie czekałem przez ten czas na nic innego, lecz naprawdę daję słowo, nic na siłę nie da się. Nie opadam się za siebie, bo oddam na swoje dnie. Już nie wstycham i nie tańczę, święty spokój tego chcę. Dajesz siebie, robisz wszystko, spalasz i zagadzasz się. Miałaś kiedyś swoją szansę, dziś nie rozumiemy się. Nie opadam się za siebie, bo oddam na swoje dnie. Już nie wstycham i nie tańczę, święty spokój tego chcę. Dajesz siebie, robisz wszystko, spalasz i zagadzasz się. Miałaś kiedyś swoją szansę. Nie ma nas, tak śpiewa Bartek Królik na swojej ostatniej płycie zatytułowanej Panąd Muzyki. Bardzo jestem ciekawy, jak to wszystko zabrzmi w Trójce, ponieważ muzyka funkująca, soulująca, na żywo sprawdza się najlepiej. 29 minut po godzinie 19. Marcin.Cichoński@polskieradio.pl. Zapraszam do kontaktu, a to jest audycja, w której będziemy dużo mówić o tym, co ciekawego dzieje się podczas tych wakacji w kręgach popkultury i kultury. I witamy teraz naszego kolejnego gościa, panią Justynę Kociszewską. Słyszymy się. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Justyna jest selekcjonerką i kuratorką Fotofestiwalu Łódź. Proszę mi powiedzieć, czym się zajmuje dokładnie selekcjonerka i kuratorka fotofestiwalu? Ponieważ to jest tak ogromne przedsięwzięcie w czasach, kiedy wszyscy mamy aparaty i wszyscy mamy, w zasadzie w każdym momencie możemy robić zdjęcia, że dobieranie selekcji musi polegać na jakimś kluczu. Na czymś, żeby wymyśleć pewnie jakiś temat przewodni do festiwalu. Tak, rzeczywiście. Nie udałoby się pokazać wszystkiego, więc pierwsze nasze kroki, nie działam na szczęście sama, tylko z trójką innych osób w dziale programowym. Pierwsze nasze kroki to wybranie tematu na daną edycję. Albo na edycję właściwie za rok, albo za dwa lata. Z takim wyprzedzeniem działamy. Jak wybierzemy ten temat przewodni, wtedy też w międzyczasie podróżujemy po festiwalach na świecie, oglądamy, co się dzieje i wybieramy artystów bądź kuratorów, których zapraszamy do współpracy, do tego, żeby pracowali z przestrzenią, jaką mamy w Łodzi, to znaczy stare magazyny bawełny. Cieszę się, że się w tym roku nie poddaliście, bo tak naprawdę i była taka groźba, że 19. edycja się nie odbędzie. Tak, no takie są czasy, że szczerze mówiąc otwieramy się za tydzień, a z drugiej strony wciąż nie mamy 100% pewności, że coś się nie zmieni, ale w końcu trzeba było podjąć tą decyzję, więc co roku festiwal odbywa się w czerwcu. ale w tym roku otwieramy pierwszymi wystawami w sierpniu. Rzeczywiście formuła musiała się trochę skomplikować. Kolejne wystawy w październiku. A co ważne, w międzyczasie cały czas wszystkie te wystawy również w internecie do oglądania dla każdego, kto nie chce bądź nie może jednak podróżować do Łodzi. Tematem głównym będą kolekcje i kolekcjonowanie. Proszę wyjaśnić. Tak, zaprosiliśmy do współpracy czwórkę kolekcjonerów i razem z nimi chcemy pokazać, że kolekcjonowaniem to nie jest do końca coś, do czego trzeba mieć nie wiadomo jakie przygotowanie i dużo pieniędzy, tylko liczy się bardziej wyobraźnia. I pokazujemy to kolekcjonowanie od strony zabawy zbiorami i też od strony tworzenia nowych opowieści ze zdjęć czy też przedmiotów, które posiadamy. Nasi kolekcjonerzy mają te zbiory przepastne, a specjalnie dla fotofestiwalu wybrali klucz, jakim oni chcą z kolei opowiedzieć o tej kolekcji, więc nie jest to wystawka największych możliwych nazwisk i najdroższych fotografii, co myślę, że często się kojarzy z kolekcjonowaniem, tylko oczywiście tego typu zdjęcia też będą, ale na usługach historii, którą opowiadamy i zdjęcia Roberta Mapplethorpa, Roberta Flanka czy Davida Goldblata pojawiają się koło fotografii kupionych na Pchlim Targu albo w antykwariacie na swojej dzielnicy. Festiwal odbędzie się w dniach 6-23 sierpnia. Powiedzieliśmy o tym, że jest formuła hybrydowa. Proszę powiedzieć jeszcze raz o tych najważniejszych miejscach, zarówno w internecie, jak i tych stacjonarnych w Łodzi, gdzie będziemy mogli oglądać poszczególne dzieła. Równo za tydzień otwieramy wystawy z programu głównego plus dodatkowe jeszcze wystawy w naszym głównym centrum festiwalowym Art Inkubator na Tymienickiego 3. To tak jak powiedziałam, nasza taka perełka i duma, to znaczy odrestaurowane dawne magazyny bawełny. Na dwóch piętrach pokazujemy w sumie 5 wystaw. I to właśnie między 6 a 23 czerwca, kiedy startuje festiwal, wszystkie wystawy udostępniamy również w wersji online, częściowo przefotografowane, przełożone też na język wirtualnego oglądania na naszej stronie internetowej. A potem 2 października taki fotofestiwalowy epilog, w którym z kolei otwierają się wystawy, które robimy poza centrum festiwalowym, czyli razem z Muzeum Sztuki w Łodzi w MS1. Myślę, że to instytucja, miejsce, którego nie trzeba przedstawiać. Tak, oraz bardziej nietypowo dawny budynek Uniwersytetu Łódzkiego będzie otwarty specjalnie tylko i wyłącznie na wystawy, więc przy okazji taka możliwość, to zresztą staramy się też na fotofestiwalu od lat robić, wprowadzać w zakamarki Łodzi, które nie są na co dzień dostępne i oglądać je wraz z oglądaniem wystaw. Ostatnie pytanie, ponieważ w przyszłym roku tak naprawdę, jeżeli wszystko się uda, jubileuszowa 20. edycja. Czy wybiegacie już tak daleko myślami i planami? Jak najbardziej. Wybiegliśmy tymi myślami już ponad rok temu. Wiedzieliśmy, że to będzie 20. edycja i wyjątkowa, więc przygotowywaliśmy się już dużo wcześniej. Też jako taki rodzaj podziękowania za to, że udało nam się w Łodzi być przez 20 lat i jesteśmy cały czas wspierani i przez jednostki miejskie, i przez publiczność. Poświęcamy tę edycję właśnie wątkowi i tematowi lokalności i współpracy lokalnych artystów, instytucji i galerii z zaproszonymi przez nas artystami. Dziękuję pięknie. Pani Justyna Kociszewska, selekcjonerka i kuratorka Fotofestiwalu Łódź. Dziękujemy pięknie i zapraszamy od 6 do 23 sierpnia. Słucham wyliczanek stu. chciałbyś nie robić. Nie ma żadnych szans. Nic to Rozali. Za 21 minut już godzina 20. Za chwilę połączymy się z kolejnym gościem, którym myślę, że sprawił bardzo ładną niespodziankę muzyczną, ale najpierw przypomnimy, jak on brzmiał kilka lat temu. Through the sea, out swim. In the eyes I would tremble. Mountain high I would climb. For a heart I would fall. Thank you. Eager Boy to oczywiście Fismol. Dzień dobry, witamy cię. Dzień dobry, witam Marcinie, witam wszystkich, dzień dobry. Gdzie cię zastaliśmy, w Poznaniu czy gdzieś indziej? No właśnie dzisiaj z siostrą wpadliśmy na taki pomysł w sumie wczoraj, żeby odwiedzić rodziców, którzy, można powiedzieć, od wielu lat odwiedzają tę samą miejscowość, mianowicie Międzywodzie, więc aktualnie znajduję się nad morzem, byłem tam dziś. Potem było bardzo zimno. Jest wiecznie, tak. Upał trochę zelżał i nie jest może idealnie, ale no, wciąż jest jod, więc jest w porządku. Im więcej wiatru, im więcej takiej sztormowej pogody, tym jodu więcej. Ale nie o tym my tutaj mamy porozmawiać. Słuchaj, powiedz, jak daleko jesteś od tych rytmów muzycznych, które usłyszeliśmy przed chwilą, Eager Boy? Bo nowe nagranie, no, to wszyscy słyszymy, że to jest troszeczkę coś innego. Znaczy wydaje mi się, że te brzmienia, które jakby od początku ze mną były, w sensie jakiś tam rodzaj, nie wiem, ktoś powie smętności, nie, ja to bardziej nazwę jakąś tam nostalgią, jakąś, nie wiem, ciągłą refleksją na temat, nie wiem, wszystkiego. Jakby zawsze gdzieś tam dźwiękowo to we mnie było. Pierwotnie gdzieś tam pragnąłem robić rzeczy tylko i wyłącznie instrumentalne. Później się okazało, że może jednak powinienem pośpiewać, co różnie mi wychodzi. W każdym razie no tak to wyszło. Wyszło, jeżeli chodzi o różnicę, nie wiem, tych paru lat, rzeczy, nie wiem, wydane w 2013 roku, później w 2015 i teraz to 5 lat, które nastąpiło. No jest pewnie jakaś różnica, chociaż wydaje mi się, że... A co ci zajęło tyle czasu, żeby zebrać myśli, zebrać słowa, zebrać dźwięki? Szczerze powiedziawszy, zawsze byłem bardzo wymagający, jakby na pewno może niekoniecznie czuć to w tekstach, które gdzieś tam pojawiły się w dwóch utworach póki co, które pokazałem światu. Jakby ja zawsze miałem nie tyle, że problem z dobrymi tekstami, bo takich tekstów jest bardzo dużo i Republiki, i gdzieś Kasi Nosowskiej, i tak mówię tutaj, podaję takie przykłady najbardziej, które mi przychodzą gdzieś do głowy, ale zawsze no jakby dążyłem do tego, żeby móc o czymś opowiedzieć, nie dać wody i spróbować jakoś to nazwać, więc troszeczkę też jakby tekstowo, nie tyle, że ćwiczyłem, ale myślałem, co tak naprawdę chcę przekazać, bo chciałbym móc przekazywać ważne rzeczy, robiąc muzykę, niekoniecznie robić ją do zabawy, no ale też przede wszystkim troszeczkę nauka i preambów, i studyjnych sytuacji, bo jakoś tak wyszło i w sumie nawet nie jest mi z tego powodu jakoś specjalnie źle, że po prostu sam się zajmuję tym wszystkim od A do Z i jest to ciekawa podróż po prostu. Jest to i podróż trochę duchowa i podróż przez swoje ego i przez inne rzeczy, więc że tak powiem, to mi zajęło tyle czasu i pewnie zajmować mi to będzie, wierzę bardzo w to, no, jeszcze dużo czasu, ale to oczywiście się okaże. Twój ojciec jest muzykiem, rodzice są muzykami. Wiemy, że ojciec gra na skrzypcach, ale tak naprawdę zaprosiłeś tatę do tego, żeby zaśpiewał w nagraniu. Tak. My nagrywaliśmy wiele wersji, znaczy dwie, trzy wersje tego utworu. Pamiętam właśnie tata śpiewał i w tej pierwszej, i w tej ostatniej, dlatego stwierdziłem, że żeby pokazał swoje oblicze, prawda, żeby się gdzieś tam nie bał, bo my jesteśmy raczej z takich ludzi, którzy się chowają i raczej bardziej nie tyle, że są cieniem, nie chcą przeszkadzać, ale wychodzimy czasami z tego założenia, dlatego, ale udało mi się go bardzo szybko namówić, tak, zaprezentował się, tata już nie gra może na skrzypcach, mama na wiolonczeli już też nie, bo wiadomo, no życie swoimi drogami się toczy i nie zawsze można robić do końca to, co się chce albo co się chciało. No, w każdym razie gdzieś tam można powiedzieć, że no włosów po nich nie odziedziczyłem, może jakieś muzyczne rzeczy, więc... To teraz posłuchamy tego nagrania, które z nami jest od kilku tygodni, bardzo klimatycznie wchodząc w naszą playlistę. Na co ci to, Fismol? Dziękuję ci pięknie za rozmowę. Dziękuję ci najmocniej. Wszystkiego dobrego. Co ci to było? Ta nieprawda, która brzmi dla ciebie miło. No powiedz mi to, przecież widzę. Na co ci to było? Droga, która od początku tak zabiło. No powiedz mi to, przecież słyszę, głos ci drży. Czy ciężko tak powiedzieć w twarz szczerze? Nawet jeśli umiesz. szczęście ma tu gdzie i tam. Czy ciężko tak powiedzieć w twarz szczerze? Nawet jeśli upuśćcie ma tu gdzie i tak. Niekoniecznie miło, gdy tak w oczy patrząc wkręcasz myśli znikąd i chcesz wyminąć, wciąż od nowa się bawić w grę. Niepotrzebna ilość, dziwne, że po takiej dawce łatwiej i milej żyje ci się. Tylko po co? Wciąż musieć pamiętać. Czy ciężko tak powiedzieć w twarz szczerze? Nawet jeśli upuśćcie ma, to gdzie i tak. Czy ciężko tak powiedzieć w twarz szczerze? Nawet jeśli upuśćcie ma, to gdzie i tak. Na co ci to było? Arkadiusz Glęsk, czyli Fismol, przed chwilą był naszym gościem. Myślę, że każdy lubi takie brzmienia, kiedy może się na chwilkę zatrzymać, na chwilkę oderwać od codzienności i zabiegania. I myślę, że Fismol potrafi jak nikt inny oddać atmosferę spokoju, zadumy i pokazać właśnie, że czasem zadzwoń do mamy, zadzwoń do taty, odwiedź ich gdziekolwiek są, nad morzem czy gdzie indziej. Po godzinie 20 następni goście będziemy przenosić się na plener literacki do Gdyni. Porozmawiamy o tym, jakie koncerty będą miały miejsce na Półwyspie Helskim, mimo że Salt Wave Festival, czyli Festiwal Słonej Fali, został odwołany, a później po godzinie 20.30 porozmawiamy o bardzo ważnych sprawach, które dzieją się i drążą nie tylko polski rynek muzyczny, nie tylko polski rynek koncertowy. Teraz jeszcze raz chwila wytchnienia i Michael Kiwanuka. Can't take